Многія людзі мяркуюць, што самае галоўнае ў жыцці гэта быць добрымі і праяўляць сваю дабрыню іншым людзям. І мала хто пярэчыць такому паняццю. Да таго ж, калі мы думаем пра існаванне Бога, дык дапушчаем, што і ён таксама хоча, каб кожны быў добрым чалавекам, і за гэта ён сваім часам узнагародзіць нас шчаслівым вечным жыццём. Апрача гэтага, мы ведаем, што людзі таксама прытрымліваюцца розных рэлігіяў, якія ў сваёй большасці дапамагаюць ім быць добрымі людзьмі. У выніку таго, многія лічаць, што ўсе рэлігіі прыводзяць людзей да аднаго і таго ж Бога і да шчаслівага вечнага жыцця з ім. Дапушчаецца, што добрыя людзі ўнаследуюць шчаслівае вечнае жыццё, калі нядобрыя будуць пакараныя. Дык вось выходзіць, што самая галоўная справа не ў тым, якой рэлігіі чалавек прытрымліваецца, а ў тым, ці ён, жывучы тут на зямлі, застаецца добрым або нядобрым да смерці. Значыць, можаш быць добрым хрысціянінам, добрым мусульманінам, добрым індуістам, добрым будыстам і нават добрым атэістам. Самае важнае, ці застаешся добрым, ці праяўляеш дабрату іншым людзям. З гэтага выцікае агульны погляд, што пасля смерці добры чалавек любой рэлігіі або ніякай рэлігіі будзе ўзнагароджаны шчаслівым вечным жыццём у Божым раі, калі паганы чалавек будзе адпраўлены ў месца пакарання. Паўтараю, меркаю чалавеча ўваходу ў шчаслівае вечнае жыццё становіцца ступень ягонай дабраты, праяўленай пры зямным жыцці. Цікава слухаць людзей, калі пытаешся ў іх, ці яны лічаць, што пападуць у неба. У большасці выпадкаў яны адказваюць, што так, як ім здаецца, яны накіроўваюцца туды. А калі задаеш пытанне, чаму так яны думаюць, дык адказваюць, што яны стараюцца жыць прыкладным жыццём, дапамагаць і служыць іншым, рабіць дабро людзям. Бог, напэўна, узнагародзіць іх за дабрыню іншым людзям. Ясна, што добрых людзей ён пасылае ў неба, а злых у пекла. Але не раз цікавым аказваецца іхняе далейшае прызнанне, што не заўсёды яны бываюць добрымі. Як часта пачуеш, у большасці выпадкаў я добры чалавек, хоць недасканалы, раблю памылкі. І выходзіць, што ў большасці выпадкаў мала хто скажа, што ён благі чалавек. Амаль што ўсе людзі кажуць, што яны ў асноўным добрыя людзі з добрымі намерамі і ўчынкамі, таму калі Бог існуе, дык ён, напэўна, узнагародзіць іх шчаслівым вечным жыццём у сваім нябесным царстве. А вось я хацеў бы тут жа пераглядзець пытанне, ці Бог сапраўды ўзнагародзіць нас, людзей, шчаслівым вечным жыццём на падставе нашай дабраты? Чаму вучыў Ісус Христос адносна гэтага пытання? Чаму вучыць Біблія на гэты конт? Павінен сказаць, што Ісус Христос і Біблія вучаць нечаму іншаму. Менавіта, што нядобрыя людзі ўспадкуюць шчаслівае вечнае жыццё ў Божым нябесным царстве, а грэшныя людзі, у якіх грахі былі дараваныя Богам. Можа, гэта пакажацца табе, паважаны слухач, нечаканым і крыху дзівосным? Але так вучыў Ісус Христос, і так вучыць Біблія, кніга хрысціянства. Перед тым, як абмеркаваць, што ў Біблі гаворыцца на гэтую тэму, давайте трошкі больш прааналізуем вядомы погляд, што добры чалавек успадкуе шчаслівае вечнае жыццё, калі ліхі чалавек будзе пакараны. Перш за ўсё, такое паняцце ўяўляецца нам цалкам нармальным і справедлівым. Зусім нармальна лічыць, што добрыя людзі дастойныя прыемнай узнагароды, калі ліхія дастойныя толькі пакарання. Мы ўсе жывём гэтым прынцыпам. І слухач, дазволь мне тутака дадаць, што я не кажу, што Бог не ўзнагародзіць добрых людзей і не пакарае злыдняў. Гэта ён зробіць, але я тут жа толькі падкрэсліваю, што калі хто думае, што мы, людзі, можам сваімі добрымі намерамі і ўчынкамі заслужыць шчаслівае замагільнае жыццё ў Бога, мы ў гэтым на самай справе памыляемся. Нідзе ў Біблі не гаворыцца, што добрымі дзеямі мы заслугоўваем збавення. Пра гэта крыху пазней. Па-другое, многія мяркуюць, што перад Богам іхняя дабрата даволі харошая, карысная, таму і дастойная асаблівага прызнання ў Бога і дастатковая для атрымання шчаслівага вечнага жыцця. Это і служыць далейшым стымулам для шматлікіх заўсёды старацца быць добрымі людзьмі, робячы добро іншым, калі толькі мажліва. І зноў мы паўтараем, што згодна з вучэннем Біблії, Бог сапраўды патрабуе ад сваіх вернікаў добрых дзеяў, але не дзеля таго, каб імі здабыць вечнае жыццё. Сустракаюцца некаторыя праблемы з такім паняццем. Напрыклад, калі мы спадкоўваем шчаслівае вечнае жыццё, выконваючы добрыя ўчынкі ў зямным жыцці, нам цяжка канкрэтна даведацца, у чым менавіта заключаецца дастатковая для Бога дабрыня. Канешне, мы можам казаць, напрыклад, што калі мы даглядаем чалавека, які не здольны самога сябе даглядаць, вось гэта ўжо дабрыня. І сапраўды так. Але ці можам мы быць стопрацэнтна ўпэўненыя, што гэта дастаткова, каб даць нам шчаслівае вечнае жыццё? А можа гэта яшчэ недастаткова? Мабыць, трэба больш рабіць. І колькі добрых учынкаў трэба выканаць, пакуль нашае дабрата не стане дастаткова для атрымання шчаслівага вечнае жыцця ад Бога? Вось пытанне. Апроч таго, не раз бывае, што, нягледзячы на нашу дабрыню, мы таксама грэшым. Ці наш грэх касуе нашую дабрыню? Хто можа адказаць нам на такія пытанні? А гэта наводзіць нас яшчэ на наступнае пытанне. Ці прыйдзе той момант у маім жыцці, калі я ўжо буду дагаджаць Богу заўсёды, ва ўсім? Думаецца, што наўрад змагу дайсці да такога становішча. Бачыце, слухачы, у пытанні дастатковасці нашай дабрыні ніякай пэўнасці няма і не можа быць. Біблія вучыць, што мы сваімі добрымі намерамі і ўчынкамі на самай справе не даходзім да таго ўзроўню, якога Бог патрабуе для атрымання вечнага жыцця. У пасланні да рымлянаў апостол Павел кажа: «Усе зграшылі і пазбаўлены славы Божай». Што гэта значыць? Вельмі проста, што кожны з нас стараўся жыць па Божаму закону, але не змог і не можа. Мы не даходзім да Гасподняга стандарту маральнай дасканаласці, менавіта да поўнай безгрэшнасці. Усе мы без вынятку, грэшнікі перад святым, маральна дасканалым Богам. У Біблії гаворыцца: «Няма праведнага ані воднага». У шматлікіх месцах Біблії мы сустракаем загады, якія патрабуюць, каб мы рабілі тое ці другое, але мы хутчэй за ўсё іх парушаем. Самыя вядомыя біблійныя загады – это 10 заповедяў. І нават гэтыя загады мы парушаем. Біблія далей тлумачыць, што 10 заповедяў і іншыя патрабаванні Божага закону былі выказаны дзеля таго, каб пераканаць нас у тым, што ніхто з нас не можа дасканала выконваць патрабаванні Божага закону. Апостол Павел напісаў: «Закон, калі што гаворыць, гаворыць за тых, хто пад законам, так што замыкаецца ўсякія вусны, і ўвесь свет робіцца вінаваты перад Богам, бо дзеямі закону не апраўдаецца перад ім ніякая плоць, бо законам спазнаецца грэх. Закон быў для нас павадаром да Хрыста, каб нам апраўдацца вераю». Ёсць яшчэ адна праблема з паняццем, што добрымі ўчынкамі мы ўспадкоўваем шчаслівае вечнае жыццё. Ісус Христос вучыў, што Ён адзіна прыводзіць нас, людзей, да Бога, і нашыя добрыя дзеі мусяць быць лепшымі за дзеі адных з самых рэлігійных людзей таго часу – фарысеяў. Вось хрыстовыя словы на гэты конт. «Я і шлях, і праўда, і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца, як толькі цераз мяне. Кажу вам, калі праведнасць ваша не пераважыць праведнасці кніжнікаў і фарысеяў, дык не ўвойдзіце вы ў царства нябеснае». Калі чалавек здабывае шчаслівае вечнае жыццё, выконваючы добрыя ўчынкі, дык прадставаныя словы Ісуса Хрыста аказваюцца непраўдзівымі альбо, прынамсі, памылковымі. Ці можам мы назваць Хрыста ашуканцам? Не думаецца. Ён аднойчы сказаў, што прыйшоў не дзеля праведнікаў, а дзеля грэшнікаў, якіх ён заклікае да каяння і якім абяцае дараванне грахоў і ўваход у Божае нябеснае царства. Мы сустракаем даволі цікавае здарэнне пры апошніх часах хрыстовага жыцця. Па абодвух баках укрыжаванага Хрыста таксама былі павешаныя два злодзеі, якіх улады каралі за зробленыя імі злачынствы. Адзін з іх з горычу і крыўдаю патрабаваў, каб Христос праявіў сваю вышэйшую моц, зышоў з крыжа і зняў яго таксама. Другі павешаны злодзей звярнуўся да першага і папракнуў яго, кажучы, што Христос не заслужыў такой кары, якую яны заслужылі. Неяк гэты другі злодзей адчуваў, што Христос безгрэшны і святы чалавек, які прыйшоў ад Бога, і папрасіў, каб ён памятаў яго, калі прыйдзе ў свае царства. На гэта збавіцель адказаў: «Праўду кажу табе, сёння ж будзеш са мною ў раі». Уяві сабе, слухач, якое значэнне гэтае здарэнне мае для нас сёння. Злодзей, які прасіў міласці, не мог вярнуцца да нармальнага жыцця і даказаць Хрысту, што ён сапраўды зменіцца ў характары і паводзінах. Часу на гэта ўжо не было. Яму засталося толькі памираць. А вось калі ён звярнуўся да Збавіцеля Хрыста з просьбою, каб ён яго памятаў, Ісус адказаў, што прыме гэтага грэшніка ў сваё небеснае царства. Добрыя ўчынкі тут не пры чым. Вера ў Збавіцеля Хрыста вось это не яшчэ самае крытычнае значэнне. У адным месцы Біблія напісана гэтак: «Кожны, хто пакліча імя Господа, уратуецца». Паважаны слухач, ці ты паклікаў імя Гасподнія з просьбаю, каб ён даў табе збавенне? Біблія вучыць, што кожны мусіць з такою просьбою звярнуцца да Бога і Хрыста. У Дабравесці паводле Яна запісаны такія словы: «Бо так палюбіў Бог свет». А памятай, што ты ўваходзіш у склад гэтага свету, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб усякі, хто верыць у яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае. Вось гэтакім чынам мы ўспадкоўваем шчаслівае вечнае жыццё, шаноўны слухач. Ці гэта значыць, што добрыя ўчынкі не адыгрываюць ніякай ролі ў жыцці верніка? Адыгрываюць, канешне, і Господам патрабуюцца, але не дзеля таго, каб імі здабыць шчаслівае вечнае жыццё ў Божым нябесным царстве. Кожны з нас, які лічыць сябе добрым або благім, перад святым і безгрэшным Богам аказваецца грэшнікам. Таму мы маем патрэбу ў дараванні грахоў. Калі хто слухачоў пакуль што не звярнуўся да Хрыста і не папрасіў міласці, дзеля тваёй душы мы просім, каб ты гэта зрабіў. І пасля таго мы радзім табе звярнуць сур'ёзную ўвагу на Слова Божыя, Біблію. Чытай Евангелія і са спадзяваннем на Господа Бога выконвай усё, што там гаворыцца табе. Цераз Духа Святога Христос прыйдзе да цябе і дапаможа жыць па-новаму згодна з ягонай воляй.